1 uur, Jasper Leegwater met het NOS Journaal. Het aantal mensen dat zich in Nederland melden voor asiel is in het tweede kwartaal van dit jaar gestegen. Het zijn er bijna 1000 meer dan in het eerste kwartaal, blijkt uit cijfers van het CBS. In vergelijking met een jaar geleden werden er bijna 600 meer eerste asielverzoeken ingediend. Ook kwam er vergeleken met het eerste kwartaal meer familie van statushouders naar Nederland. Het gaat vooral om familie uit Syrië, Iran en Eritrea. Vergeleken met vorig jaar lag het aantal van deze zogenoemde nareizigers dat naar Nederland reisde juist lager. Het Sint-Antonius ziekenhuis in Nieuwegein gaat familieleden van patiënten uitnodigen te helpen met zorgtaken. Het ziekenhuis wil zo testen of het de werkdruk van de verpleging kan verlagen. Familieleden die zich aanmelden leren bijvoorbeeld hoe ze een katheter moeten verwisselen of een injectie moeten geven. Het Sint-Antonius ziekenhuis start dit najaar met de proef. Henk Krol wil terugkeren in de politiek en staat bij de komende Tweede Kamerverkiezingen als tweede op de lijst bij BVNL. Die partij van Wibren van Haga verwelkomt de oud-50-plus-lijsttrekker als de stem van de vergeten ouderen in Nederland. In 2020 vertrok Krol bij 50-plus vanwege een intern conflict. Een jaar later haalde hij met zijn eigen lijst niet genoeg stemmen voor een zetel. De grote knipperende X bovenop het hoofdkantoor van het voormalige Twitter moet van de gemeente San Francisco worden weggehaald. Eigenaar van het sociale medium Elon Musk heeft namelijk geen vergunning aangevraagd voor de fel knipperende X. De gemeente zegt dat er 23 klachten zijn binnengekomen van omwonenden die last hebben van het felle licht of twijfels hebben over de veiligheid van de grote lichtgevende letter. Het weer, vannacht bewolkt en regenachtig en een graad of 15. Morgenochtend felle buien met kans op hagel en onweer. Dan is code geel van kracht in het noorden, midden en oosten van het land. 'S Middags kan de zon doorbreken. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Avro Tros. Misschien waren we nooit veiliger dan nu. Toch is de laadmoderne mens vooral bang. Want of het nu gaat om het klimaat of volksgezondheid, er dreigt continu gevaar. Uit mijn boek blijkt wel dat een modelburger helemaal niet zo leuk is. Die is heel bang, intolerant naar andere meningen toe. Diversiteit is in de mode, maar vrijwel nooit wordt daarmee ook diversiteit van opvattingen bedoeld. Niet alles wat nieuw lijkt is per se beter. Vooruit willen is menselijk, maar daarvoor is het ook nodig om soms in de achteruitkijkspiegel te kijken. Je mag geen plastic rietjes meer gebruiken, maar ondertussen is er wel enorme vervuiling van mondkapjes. Dit is de hartslag van Bina Ayar. Ze pleit voor meer menselijkheid en empathie. Tegelijkertijd ziet ze hoe we juist steeds meer te maken krijgen met gedragssturing, controle en conformisme. Een treurige constatering, maar een belangrijke boodschap die ze optekende in haar boek De Maakbare Mens. We zijn te veel op zoek naar oplossingen en we staan te weinig stil bij hoe het nou eigenlijk is. Dus dat doen we nu ook. Maar ik ben ook benieuwd, hoe doorbreken wij die cancelcultuur, die maakbare samenleving? Redouan Aidwan. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Bina Ayar. Hi. Wat fijn dat je hier bij mij in de studio bent. Ja, ik vind het ook heel superleuk om hier te zijn. Ja, en ook we gaan... En we hebben veel te bespreken. Zeker, ja. Ik heb een heel boek geschreven. Dus, ja. Genoeg input voor een uur lang het gesprek hier in de nacht. NPO Radio 1. Hoe gaat het nu met je? Ja, met mij gaat het wel. Ik vind het wel een beetje spannend, altijd zo'n gesprek. Maar dan moet ik ook meteen aan een quote uit mijn boek denken. Dat is van Gerben Bakker, dat is een filosoof. Het maakt uit of je mensen ziet als bangers of als wezens van gevaar, met een vermogen om onzekerheid te incasseren. Dus als je een deurval bent, ga je het contact met anderen aan. In iedere ontmoeting zit een element van gevaar. Je moet je blootgeven. Maar zonder die interactie gebeurt er ook niks. Nou ja, dit is een mooie quote om mee te beginnen misschien. Ja, en we beginnen ook in de nacht. Mm-hmm. Ben je een nachtmens? Nou, ik hou wel heel erg van de nacht. Ja, en die stilte, de mystiek eigenlijk. Maar ik vind het heel moeilijk om mezelf als nachtmens of ochtendmens te typeren. Want de vroege ochtend is ook heel mooi. Het liefst zou ik eigenlijk een siesta houden. Gewoon heel de nacht doorgaan, vroege ochtend en dan 's middags. Maar dat lukt nooit. Nee, want ben je heel druk in de middag? Ja, ik volg toch echt het ritme van... Ja. zeg maar, de kantoormens. Dus ja, ik vind het ook heel lastig om het anders te doen. Het ritme van de maakbare samenleving. Eigenlijk wel. Dus eigenlijk ben jij er ook wel onderdeel van. Ja, zeker. Ik bedoel, niemand ontkomt er volledig aan. Nee, dat klopt. Ja. Bina Ayar, jij hebt een boek geschreven, De Maakbare Mens. Je bent historicus, redacteur en freelance journalist. En je werkt onder andere voor HP De Tijd en Vinia's Week. Dit boek, De Maakbare Mens, wat zegt dit boek? Ja, nou ja, dit boek gaat natuurlijk... Ja, het is eigenlijk geboren, organisch gegroeid bijna... uit stukken die ik eerder schreef voor HP De Tijd en Vinia's Week. Met als rode draad de maakbaarheid, dus... maakbare meningen, maakbare natuur, maakbare gezondheid. Maar het viel me heel erg op dat zeg maar de nadruk heel erg is gekomen te liggen op de mens zelf. Dus dat de mens zelf ideaal gedrag moet vertonen. Dus het boek zegt eigenlijk van ja, door dus gedragssturing. Hè, er is heel veel nadruk op gedragssturing. En door toenemende technologisering, dat speelt ook een rol in dit boek, dreigen we allemaal hetzelfde te worden. Een soort saaie modelburgers die altijd gezond zijn en de juiste mening hebben en het juiste gedrag vertonen. Maar dat gaat natuurlijk ook gepaard met blikvernauwing, bemoeizucht, controle, conformisme, je noemde het al. En dat is natuurlijk, dat komt ook met een prijs. Ja, daar zo meteen een heel uur over. Want we gaan een uur lang met elkaar het gesprek voeren. Ik wil je gewoon veel beter leren kennen. Ik wil ook weten waarom je dit boek hebt geschreven. En waarom mensen dit boek zouden moeten lezen. En hoe jij in ieder geval kijkt naar de samenleving nu. Dit is jouw eerste boek. Dat klopt, ja. Hoe was het om een boek te schrijven? Nou, toch wel spannender dan ik dacht. Want het is toch wel een heel proces. Het is echt een soort bevalling uiteindelijk toch wel. En dan vooral in die laatste weken, dan moet je alles nog controleren. En dan is het weg en dan moet je het loslaten, zoals een kind bijna. Dus dan moet je loslaten. Ik vond het ook heel gaaf om... dan gaat het de wereld in en iedereen heeft zijn eigen interpretatie erbij. Dat vind ik ook heel mooi. Ik had ook een hele mooie boekpresentatie. Je bent nu al bij de wereld in, dus bij publicatie, maar dat proces, je schrijfproces, hoe ging dat? Want het is een boek met, even kijken, 221 bladzijdes. Mm-hmm. Dit doe je niet even in een maand of twee. Nee, dat klopt. Het is, sommige stukken had ik al geschreven en dan moest ik natuurlijk actualiseren. Andere waren nieuw of moest ik weer... updaten. Dus het is gewoon een proces waarin je ook nadenkt over natuurlijk thema. En ja, je moet ondertussen natuurlijk ook gewoon werken en zo. Dus het is wel een bijzonder proces. Als je naar dit boek kijkt, een mooie kaft. Mm-hmm. Een beetje een mens in robotstijl. Ja. Toch? Ja, zeker. Dat is een beetje het idee. Mm-hmm. Donkerbruine kaft. Op zich... Ja, best wel futuristic. Mm-hmm. Als je naar dit boek kijkt, wat zie je dan? Ik zie daar... ik vind het wel een mooi beeld. Omdat het ook wel enigszins kunstzinnig is. Maar het is natuurlijk ook een waarschuwing voor de maakbare mens. Dat we niet allemaal inderdaad robots worden. Dus ik zie daarin een soort diepte, maar ook... de vlakheid van die maakbare mens. Ja, en de herinneringen die dit boek met zich meedraagt bij jou... tijdens het schrijven hiervan, tijdens je onderzoek? Ja, ook dat. Ik heb natuurlijk heel veel hele interessante en leuke mensen gesproken... die ook een tegengeluid laten horen. Dat vind ik wel heel, dat vond ik wel heel mooi, want dat zijn een soort lichtpuntjes in die donkere weg naar eenvormigheid. En dan spreek je natuurlijk allerlei mensen... die zich ook vanuit hun eigen discipline zorgen maken om dit verschijnsel. Hoe ben je begonnen met dit onderwerp überhaupt? Want het had wel eerder aan je moeten knagen. En toen dacht je van, nou weet je, ik ben een journalist, ik ben een schrijver. Ik wil een verhaal maken, ik wil publiceren. Wanneer begon het aan je te knagen? Ja, nou ja, het knaagt al heel lang, weet je wel. Ik merkte al heel lang van, ja, weet je, individuele vrijheid, dat neemt af. Controle wordt belangrijker, maar ook die robotisering. Dus niet alleen van nou ja, apparaten, maar ook hoe mensen zijn. En ook hoe ze dus vastgroeien aan die apparaten en aan systemen, aan geautomatiseerde systemen. Het verschijnsel van computer says no, aan protocollen. Hè, mensen die blind de regeltjes volgen, dat het steeds meer werd. Dus dat zag ik. En ik zag ook dat er steeds meer nadruk kwam op goed gedrag. Nou, ik ben altijd zelf wel een beetje allergisch geweest voor dat verschijnsel van het kuddegedrag. Maar ik merkte natuurlijk bij corona dat het echt tot een hoogtepunt kwam. Dus alles wat ik dacht van, nou, weet je wel, zelf nadenken, dat is belangrijk. Dat heb ik ook van huis uit meegekregen, vanuit school. Zelf nadenken of niet dat vingerwijzen, hè, begrip hebben voor andere meningen. Nou, dat kwam echt tot een soort hoogtepunt waarin er kwam eigenlijk een soort beleid van, ja, je moet kuddegedrag vertonen, goed gedrag vertonen. En alles wat anders is, alles wat afwijkt, elke nuance is niet goed. Dus toen vielen een beetje de puzzelstukjes op hun plaats. Dus ik denk dat het toen, toen ben ik echt soort van, heeft het boek meer vorm gekregen. Hoe zou de wereld eruit zien zonder een maakbare samenleving? Ja, dat is een goede vraag. Ik denk veel diverser, dus echt divers. Met meer menselijkheid, denk ik. Want als je alles wilt beheersen, alles met meer vertrouwen ook, met meer vrijheid. Als je alles wilt beheersen. Kijk, al die systemen zijn er ook op gericht om elk risico te voorkomen. Dus elk risico als het gaat om gezondheid, als het gaat om veiligheid. Als het gaat om de verkeerde meningen. Dat zie je ook in die cancelcultuur. Dat zie je in de strijd tegen desinformatie. Dus dat is, nou ja, weet je, elk ongemak, elk wanklank voorkomen. Dat brengt natuurlijk met zich mee dat er dus eigenlijk helemaal geen echte diversiteit is. Dat staat haaks op vrijheid. Maar het staat ook in een zekere zin haaks op menselijkheid, denk ik. Want zijn er voorbeelden, samenlevingen die niet maakbaar zijn, waarvan je wel ziet van, hey, dit werkt wel en dit is precies waar we naartoe moeten gaan? Ja, dat is een hele moeilijke vraag, denk ik. Een hele grote vraag. Kijk, ik denk wel dat het maakbaarheidsdenken is wel best wel westers, denk ik. Het komt voort uit de verlichting, met het geloof van, nou ja, we kunnen alles beheersen, naar ons hand zetten met wetenschap. Nou, de verlichting heeft natuurlijk ook prachtige kanten, maar het is enigszins doorgeslagen. En je ziet wel dat soms in andere landen, Nederland loopt hier denk ik wel een beetje in voorop, vooral ook als het gaat over digitalisering en alles dichtgooien met regels. Dat komt misschien ook door de strijd tegen het water. Hè. Zeg ook wel soms van, God schiep de wereld, maar de Nederlanders schiepen Nederland. Dus je ziet soms wel als je in het buitenland bent dat het dan wat relaxter is en dat er wat meer, meer flexibiliteit is, meer vertrouwen. Je noemde net al siesta. Ja. Zou het beter zijn geregeld in Spanje en in landen waar ze de siesta wel houden? De siesta-cultuur, ja. Je merkt wel een beetje. Het is daar wel minder bureaucratisch. Dat gevoel. Nou ja, je hebt ook in die landen ook wel aardig grote bureaucratie soms. Maar ik vind het wel wat losser. Ja, ik vind dat wel wat losser, wat meer. Dat merk je ook bijvoorbeeld in Kroatië. Ik was vorig jaar in Kroatië en toen kwam ik daar. En echt kort hoor. En dan ging je in de bus en kocht je gewoon een kaartje bij de buschauffeur. Niks, geen OV-chip. Nou, die gaat nu al zelfs weg. Hè. Nu is het met een bankpasje en straks met je telefoon en met je locatiegegevens. Gewoon een kaartje kopen. Je ging gewoon naar een restaurant zonder online reserveren. En dat een beetje anonimiteit is wat we hier in Nederland aan het loslaten zijn. Nou ja, dat ook inderdaad. Ja, dat ook. Dat klopt, gewoon die privacy natuurlijk, dat klopt. Maar wat ik daar ook bijvoorbeeld zag, ja, is ook gewoon liefde voor meer geschiedenis. Hè. Hier is heel erg alles gericht op vernieuwing of vooruitgang. En dat wordt dan vaak gelijkgesteld aan technologisering. Mm-hmm. Maar je kunt je afvragen, is het allemaal wel vooruitgang? Natuurlijk zijn er heel veel mooie dingen bereikt. Maar het heeft ook nadelen en moet alles wel alleen maar vooruit, hè? Moeten we niet ook even stilstaan bij tradities, bij eigenheid, bij hè, die de dingen die gebeurd zijn, die soms mooi zijn of soms ook juist niet. Maar dat merkte ik bijvoorbeeld ook. Ze hadden daar zo'n dag van de geschiedenis. En nou, dan gingen ze zich verkleden. Nou, ik dacht, dat zul je hier nooit meemaken. Dat gebeurt gewoon niet. In een van je quotes: niet alles wat nieuw lijkt, is per se beter. Vooruit willen is menselijk. Maar daarvoor is het ook soms nodig om in de achteruitkijkspiegel te kijken. Ja, want ik denk, nou, heel dat vooruitgangsgeloof is inderdaad heel erg gericht op, nou, nieuw is beter. Hè? En ik denk, ja, je vooruitgang, ja, iedereen wil vooruit, weet je, je wil niet stilstaan misschien. Maar het is niet zo dat als je maar blind vooruit gaat, hè, want dat is ook een beetje wat ik vooral in dat boek ook beschrijf, is gewoon die blikvernauwing. Dat is ook een soort blindheid. Maar als je naar achteren kijkt, dan weet je ook waar je vandaan komt en welke dingen je misschien, hoe die ontstaan zijn, maar ook welke dingen misschien wel waardevol zijn die je helemaal niet wil achterlaten. Eigenlijk zou ik daarom willen toevoegen ook: kijk naar links, kijk naar rechts, weet je wel. Kijk naar de tegenliggers. Dus dat geeft natuurlijk een veel ruimere blik. En dit keurslijf waarin zitten, dat is gewoon pure, ja, blind volgen. Dat is ook dat conformisme. Is er in Nederland ruimte voor mensen die zich niet onderdeel voelen van deze maakbare samenleving? Ja, ik denk dat het er wel is. Maar ik heb wel het idee dat die ruimte wat kleiner wordt. Mede door dat idee van, nou ja, alles kan, elk ongemak, elk leed moet weg. Maar ja, dat in de echte wereld kan dat niet. Dus bijvoorbeeld, je ziet ook mensen die bijvoorbeeld ziek zijn, chronisch ziek zijn, die zijn vaak eenzaam. Want het idee heerst een beetje van, ja, je hebt het allemaal zelf in de hand. Dus als mensen bijvoorbeeld ziek worden, dan is het vaak van, nou ja, weet je, dat is een beetje je eigen schuld. Had je maar niet moeten roken of minder moeten eten of wat dan ook. Maar ook gewoon dat je dat dan niet wilt zien. Hè? Nu ben ik even je vraag vergeten, hoor. Sorry. Mijn vraag was, ruimte is voor mensen, ja, die anders denken. Dus ja, die geen onderdeel willen, ja, zijn van zo'n, precies, maakbare samenleving. Nou ja, het is er wel. En je ziet ook bijvoorbeeld heel veel protest tegen die technologisering, tegen wokeness. Maar dat wordt dan vaak heel erg in een bepaald hokje geduwd ook weer. Dus die mensen krijgen heel snel een stempel. Dus die ruimte is daardoor ook beperkt. Aan de andere kant, ja, het is er wel. Je hoort tegengeluid. Er is gelukkig nog, ja, je hebt gelukkig, ja, je wordt niet de gevangenis ingegooid of zo, maar. Maar je hebt minder bewegingsvrijheid. Ja, zeker. Want als je bijvoorbeeld, je hebt nu die OVP. Mm-hmm, mm-hmm, maar ja. Je kan dus nu eigenlijk bijna niet meer een kaartje kopen met contant geld. Ja. Waar komt dat allemaal vandaan dan? Ja, dat heeft denk ik met die controle te maken, maar ook met gemak. In mijn boek heb ik het ook over 3 basisgeboden van de maakbare mens. Dat is gezondheid, veiligheid en gemak. Nou ja, iedereen wil dat natuurlijk wel, maar dat is een soort, ja, heilig geloof. Dus alles moet ook makkelijk en dat geldt ook voor het OV. Nou ja, weet je, dan denk ik, Ik schiet even door, hoor. Maar wat was er mis met de stripkaart, denk ik soms. Maar goed, toen kregen we die OV-chip. Maar blijkbaar is dat ook niet gemakkelijk genoeg. En dan moet er, nu moet het met een bankpasje of met je telefoon. Ten koste van privacy, ten koste van vrijheid, bewegingsvrijheid. Hè, dat je gewoon kunt verplaatsen zonder dat het gemonitord is of vastgelegd is. Die wij dan daarvoor betalen is onze privacy. Ja, onze privacy, maar ook onze vrijheid, onze anonimiteit. Cash bijvoorbeeld is inderdaad zo belangrijk. En dat is ook iets waar in Nederland toch voorop loopt. Want je ziet, in andere landen wordt veel. Maar ik doe er ook aan mee, hoor. Ik heb heel weinig cash, maar ik denk, ja, dat is wel goed, weet je. Dat is gewoon, ja, anonimiteit. Maar het heeft ook met vertrouwen te maken. Hè? Dat er nu bijvoorbeeld, ja, er zijn er plannen van, ja, weet je, transacties monitoren boven de 100 euro om witwassen tegen te gaan. Denk ik, ja, dat slaat zo door. Dat is dus dat getuigt van weinig vertrouwen en van die controlementaliteit, alles willen beheersen. Maar ja, dat is natuurlijk best wel gevaarlijk, dat je daarmee inderdaad ook je vrijheid verliest, maar ook dat je een samenleving hebt waarin je eigenlijk bij voorbaat verdacht bent als individu. Een echt gesprek op het ritme van je leven. Met Redouane Aït Warg. Yes, en ik heb nog steeds Bina Ayar hier bij mij in de studio. Het is nog nacht. Bina, gaat het nog allemaal goed met je? Ja hoor, zeker. Koffie tekort of zit je helemaal prima? Nee hoor, koffie tekort, zei je dat ja, dan? Ja, heb je koffie tekort of heb je straks even een bakje nodig? Ja, bakje is wel lekker. Om even wakker te blijven. Ja, precies. Jij bent historicus, redacteur, freelance journalist en schrijver van het boek De Maakbare Mens. We hebben je naam even op een aantal social media kanalen ingevoerd en dit zijn de reacties. Goed gesprek. Boek van Bina geeft een groot aantal actuele voorbeelden van de zwarte kanten van de maakbare mens. Een extra redactieslag zou het boek mijns inziens nog beter maken, maar de strekking en de waarschuwing die ervan uitgaat leggen de vinger precies op de zere plek. Wat een lieve vrouw. Ik lees De Maakbare Mens van Bina Ayar. Herkenbaar mechanisme, uitsluiten en zelfs demoniseren van minderheden die zich weigeren te laten omvormen. Goed gesprek en nuchterheid is troef. Een mens is een wonder, laat dat een mens blijven. Heb elkaar meer lief. Goed dat er aandacht is voor de nare tijdgeest. Geen diversiteit van meningen is een goede. Ik kende Bina al van Twitter, we volgen elkaar al jaren. Maar nu blijkt ze ook nog eens een leuke, welbespraakte dame te zijn. Complimenten. Hashtag Bina Ayar. Wauw. Ja, ik vind het echt hartverwarmend. Wordt bijna een beetje verlegen van. Maar echt heel mooi, die reacties. En ik vind het ook echt mooi dat het dan zo resoneert, zeg maar. Ja. Dus, echt mooi. Ben je vaak van de social media reacties? Ik hou wel van social media. Ik zie ook wel de andere kant ervan. En ik heb ook periodes dat ik soms wat meer of minder actief ben. Maar ik vind het wel mooi. Ik vind het wel mooi hoe daar toch een zekere vrijheid nog is om die verschillende stemmen te horen. En ik vind het ook altijd wel leuk als mensen reageren. Nou, dit zijn natuurlijk wel bijzonder mooie reacties. Maar ik vind het echt ook altijd leuk als er interactie is. Dus ik vind, ik hou wel van social media. En jij schrijft natuurlijk wel over de samenleving, over jouw gedachten, hoe bepaalde dingen in gang worden gezet. Je hebt natuurlijk mensen die heel erg voor, maar je hebt ook mensen die tegen je zijn. En die zeggen van, hey, dat is flauwekul. Dat zijn, hoe wij dat zo noemen, de haatreacties. Mm-hmm. Ontvang je veel van dat soort haatreacties? Nou ja, die heb ik ook wel eens ontvangen, zeker. Soms op hele onverwachte momenten. En wat doe je dan als je zoiets ontvangt? Dat vind ik dan altijd. Dan zit ik altijd te twijfelen. Van zal ik erop ingaan of niet? Of altijd zal ik heel moeilijk, hè? Ja, precies. Dat vind ik heel lastig. Ik weet niet of jij daar ook mee te maken hebt. Nee, ik ontvang ook wel eens een reactie van, nee, dit doe je niet goed. Of dit doe je raar. Of wat ben jij, een raar persoon of een vreemd persoon? Ja, ik probeer dat gewoon te negeren. Ja, ik negeer het meestal ook. Maar toch gaat het wel ergens onder je huid zitten, hoor. Zeker, ja, dat is ook zo. Dat is jammer, maar het is gewoon waar dat het zo is. Maar ja, ik denk dat je dat. Kijk, het is ook soms is het een inhoudelijke aanval. En dat gebeurt dan minder vaak. Meestal is het dan persoonlijk. En dan denk ik, ja, kijk, als er nou geen goede argumenten komen, dan moet je misschien ook niet te veel van aantrekken. Dan denk ik, nou, laat die mensen maar. Iemand zegt hier, goed gesprek. Het boek van Bina geeft een groot aantal actuele voorbeelden van de zwarte kanten van de maakbare mens. Een extra redactieslag zou het boek nog beter maken. Wat bedoelt hij daarmee? Ja, dat vraag ik me inderdaad ook af. Ik zag wel laatst bijvoorbeeld in een stuk, daar staat er. Dat is in een van de interviews. Een van de interviews, daar staat er van, volgens mij is dat met Ad Verbrugge, van ja, hij had onlangs in het onlangs verschenen boek De Pandemische Chaos had hij een bijdrage geleverd. En toen dacht ik, oh ja, maar dat is inmiddels niet meer onlangs. Dus misschien dat soort dingen. Mm. Dat soort kleine dingen. Maar ja, verder zou ik het eigenlijk niet weten. Kijk, ja, je hebt wel zelf altijd. Nou, misschien is dat. Heeft niet iedereen dat, maar ik heb wel, weet je, toen het boek weg was, dacht ik, oh ja, ik had hier nog 2 of 3 regels willen toevoegen. Of had misschien al dat andere hoofdstukje toch. Maar ja, dat is misschien een soort perfectionisme. Net of zo. Een schilder ben je ook nooit klaar met een boek, hè? Nee, dat is het ook. Nee, net een kunstschilder denk je altijd, ja, er moet nog wat bij, er moet nog wat, ja, wat af. Ja, er kan nog wat meer context wanneer bij. Is iets klaar? Ja, precies. Ja. Maar uiteindelijk wel tevreden met het eindresultaat. Zeker, ja. Ik ben heel tevreden. Ik ben echt heel blij dat er zoveel mooie reacties komen ook. En dat het echt wel resoneert, ook uit verschillende hoeken. Dit zijn dan de social media reacties. Mm-hmm. Wat noem een reactie dat jou heel erg is bijgebleven uit dit boek? Ja, ik weet niet zo goed welke het mooiste is. Maar eigenlijk zijn ze me allemaal wel bijgebleven of... Ja, er zijn heel veel mooie... Of, nou ja, ook wel grappig. Hans van Willigenburg, die zei op Twitter... Ja, er zit ironische woede in. Dat vond ik ook wel weer grappig. Dus ja, die reacties blijven me wel bij. En daar ben ik ook... ik ben er ook dankbaar voor. Zit er woede in? Ja, ik denk dat er wel enige woede in zit. Ja. Was ik me eigenlijk niet eens zo van bewust. Wanneer was je daarvan bewust? Nou ja, toen het benoemd werd. Toen dacht ik, oh ja. Maar... Ben jij iemand die boos kan worden en snel boos kan zijn... Nou, het valt eigenlijk wel mee. In het dagelijks leven word ik niet zo snel boos. Ik kan me natuurlijk wel ergeren soms. Mm. Ik vind wel dat het wel minder wordt naarmate je ouder wordt misschien. Ja, ik weet niet, maar soms voel ik me... Ja, zo oud ben ik nou ook weer niet. Maar soms denk ik, ja, ik word steeds milder. Omdat je net zegt van, misschien voel jij je een beetje oud. Mm-hmm. Gaan we naar het geluid van je jeugd. Oh. Ja, dit is lang geleden. Zeker. Jij kent het zeker niet, of wel? Ik ken dit nummer wel, maar... Ik heb de tv-serie Fame, want daar komt het van, heb ik nooit gezien. Ja, klopt. Dat geloof ik wel. Want het was geloof ik... Ik was ook nog klein, hoor. Maar het is van... ik dacht dat het begon in 1983 of zo. En het ging tot 87 of zo door. Ja, het begon in 82 tot 87. Ja. Mm. Maar waarom is dit het geluid van je jeugd? Nou ja, ik had natuurlijk heel lang getwijfeld. Maar ik vind het gewoon heel leuk. Omdat het is een serie dat gaat over een school in Amerika. Waar ze dan ook kunsten doen. Performing arts en zang en dans en toneel. En het is een soort coming of age serie. Dus dat vond ik wel mooi. En ik keek er altijd naar. Soms ook met mijn vader. Weet je wel. Dus de jaren 80 spreken me gewoon heel erg aan. Ik hou van de jaren 80. Het was voor mij toen ook wel weer een roerige tijd. Maar ik hield heel erg van school. School was echt... Ja, dat is gewoon een plek waar je elke dag iets nieuws leerde. Ja. Dat besefte ik op een gegeven moment eerst niet. Hè. Dan ga je en denk je, ik moet allemaal dingen doen. Maar dan op een gegeven moment besef je ineens... Hey, het is toch wel tof. Hoe was de jaren 80 voor jou een roerige tijd? Nou ja, er waren wel veel dingen. Kijk, mijn ouders die komen bijvoorbeeld uit Iran. En daar was toen oorlog. Iran-Irak oorlog. Dus mijn ouders konden daar ook niet heen. Er was bijvoorbeeld... mijn vader had een zaak. En die werd op een gegeven moment leeggehaald door een georganiseerde bende. Ja, dat zijn allemaal dingen die achteraf besef van... Ja, dat zijn toch wel heftige dingen geweest. Ja. Hij had allemaal rechtszaken moest hij voeren. In Iran? Nee, dat was allemaal hier. In Nederland? Ja. Ik hoor, oh wauw, oké. Okay. Ja, dat was heel heftig. Een georganiseerde bende in Nederland was, die de winkel van je vader heeft leeggeroofd. Ja, ja, ja, het was een groothandel en het was heel vreemd gegaan. Want hij had ook een alarm en die ging altijd af. Soms midden in de nacht en dan reed mijn vader er naartoe. Maar die nacht niet. En het was allemaal heel vreemd. De politie kwam erbij en die zei... ja, we weten eigenlijk wel wie het zijn, maar ja, we kunnen ze niet pakken. Dus dat was best wel een heftige geschiedenis. En hoe ging jij daar dan mee om als kleine biener? Ja, kijk, als je jong bent, vind ik... ja, dan overkomt het je allemaal, hè? Dan moet je... ja, dan ga je maar gewoon weer door. Maar het was natuurlijk... ja, het deed me wel verdriet natuurlijk om dat te zien... Hoe oud was je toen? Ik was 12. 12. En je bent gevlucht uit Iran? Nee, wij waren hier al. Oh, jullie waren hier al? Ja, wij waren hier al. Maar toen kwam natuurlijk de Islamitische Revolutie. En er was een hele strenge periode. En daarbovenop kwam dan nog de oorlog. Dus mijn ouders konden er ook niet heen. En daardoor werd ik wel nog meer hier. Ja, ik bedoel, we waren altijd al van de integratie, zeg maar. Maar... daardoor dompelden we ons wel helemaal in de Nederlandse cultuur. Ja, en wat bracht jullie naar Nederland? Ja, ik denk dat mijn vader, die had toch een beetje dromen van een nieuw leven beginnen. En misschien meer vrijheid, toen meer mogelijkheden. Dus ook een soort idealisme. En hij is dus een zaak gestart. Zo is het gegroeid eigenlijk. Ja, er is ook wel even tijd sprake van geweest... van zullen we naar Amerika gaan of zo, maar we zijn altijd hier gebleven. Dus in die tijd was het vrij reizen mogelijk voor mensen uit Iran? Ja, toen wel. Maar ja, tot 1979, voor die revolutie, toen gingen we ook wel elk jaar. Maar daarna was het moeilijk. Maar daarna zijn mijn ouders ook wel weer een paar keer geweest. Mm. Maar ben jij wel eens een paar keer geweest? Ja, ik ben ook 3 keer als volwassene, dus dat is niet heel veel. Maar het was wel heel indrukwekkend. Ja. Heb jij binding met Iran? Ja en nee. Ja, ik ken de cultuur eigenlijk ergens. Ken ik het niet goed genoeg of zo? Ik zou geen expert erin zijn, maar gevoelsmatig heb je natuurlijk wel een hele sterke binding met de taal, de muziek, je familiegeschiedenis. Dus de laatste keer dat ik er was, vond ik het ook heel emotioneel. Want ja, mijn vader was er niet meer, ooms waren allemaal overleden. Dus ja, toen ging ik naar de geboortestad van mijn vader. Ja, dat is zo heftig. Dus dat is echt heel emotioneel. Ja, en dit liedje, TV-tune, Fame, mm-hmm, brengt jou nu weer even terug naar kleine meisje 80, Bina, die ja, dan op de bank naar dit programma keek samen met haar vader. Ja. Wie nog meer erbij? Nou ja, dat was wel grappig, want dat was even een periode. Ja, mijn broer en zus waren het huis uit. Mijn moeder keek meestal niet, soms wel. Dus waar keek ik dan met hem? Maar ja, er zijn ook wel eens andere programma's waar we allemaal naar keken, hoor. Keken ook naar andere serieuzere programma's, hoor. Dus dit is gewoon. Maar dat is ook lekker, zo'n vluchtprogramma. Ja, waar je even niet hoeft na te denken. Ja, precies. Gewoon even verdwalen in de karakters. Ja, precies. En de karakters waren ook heel leuk. Je had allemaal verschillende karakters. En eentje was bijvoorbeeld heel grappig. Maar ze worstelden ook allemaal met issues. En je had muziek en dans. En ik vond het gewoon leuk. En ging je dat altijd een beetje nadoen in je kamer toen je alle danspasjes zag van de hoofdrolspelers? Ja, soms wel. En, dat is iets wat heel veel kinderen doen. Hè? Ja, die zien het op televisie en die gaan dan op een gegeven moment nadoen. Ja, ja, ik wilde ook altijd naar de toneelschool daarna. Want mijn favoriete karakter deed toneel. En die was Doris, die was heel grappig ook. Was een grappig, was het kleinste van het stel. En die, je had sommige deden bijvoorbeeld muziek, anderen deden dans, maar zij deed dan toneel. Dus dat heeft je dan toch wel beïnvloed. En het is ook wel heel Amerikaans, die serie. Maar goed, daar heb ik toch ook wel wat mee. Ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat. Mm-hmm. Een plaat die ze doet denken aan een periode. Je begint al bij te zuchten. Ja, foef. Dat het even wankelde. Jij bent met het nummer gekomen Wonderful Life ja, van Black. Mm-hmm. Waarom dit nummer? Ik heb meerdere wankelperiodes gehad. Ik denk dat we het allemaal wel kennen. Maar in 2013 was het echt spannende kroon. What's in a number, zou je zeggen. Het jaar begon met oud en nieuw dat mijn oom was overleden. Mijn vader was toen al heel lang ziek. Hij had meerdere herseninfarcten gehad. Maar dat werd dat was het laatste jaar. En dat jaar overleed hij ook. Daarna was mijn man, die kreeg ook nog operaties. Die lag ineens 2 weken na zijn overlijden in het ziekenhuis. En toen kreeg hij nog meer operaties. Mijn kat werd er ook nog ziek, maar die kwam er gelukkig bovenop. Maar toen eindigde het jaar met oud en nieuw. Toen zaten we zo te proosten van in ieder geval hopen we op een rustig jaar. En voordat we naar bed gingen, bleek mijn schoonvader toch redelijk onverwachts overleden te zijn. Wow. Dus zo'n jaar was het. 2013. Ja, en dan denk ik, what's in a number? Maar ben je bijgelovig? Nou, je wordt dan wel een beetje bijgelovig als dan je zoiets meemaakt. Dan zit het in het getal 13, denk je dan? Ja, aan de andere kant, ik hoor van mensen dat dat is allemaal onzin. En iemand zei laatst, 13 staat juist voor vrouwelijkheid. En het is iets heel christelijks, omdat niet goed te vinden. Nou ja, kijk, ik weet het niet. Ik vind getallen wel mooi en zo. Kijk, en ik denk, je moet je daar niet helemaal aan vastklampen. Maar dat was ik wel denk, een heftig dat is jaar. Ook wel toevallig. Ja, precies. 2014, alles moeten verwerken. En een hele lange rouwperiode waarschijnlijk. Ja, maar goed, er gingen ook wel weer dingen door en zo. Dus inderdaad. En zo kom ik bij dit nummer, want dan Ja, kijk, die muziek uit 2013, dat vind ik wel leuk. Nou ja, leuk. In die periodes waarin veel gebeurt. De muziek, die blijf je altijd bij. Dat is net als de muziek waarin je opgroeit, weet je. Die nummers vergeet je nooit. En dat geldt ook voor nummers uit 2013. Dus ik dacht, nou, dan zal ik daar een nummer van doen. Maar toen dacht ik, ja, toen ik dus een beetje bijkwam uit die ellende, toen hoorde ik dat nummer Black van A Wonderful Life van Black. En dat deed me weer denken aan mijn jeugd. Komt uit de jaren 80. En er zit ook die eenzaamheid in. Die je dus ook kunt voelen als het in periodes waar het niet goed gaat. Het is best wel moeilijk om te delen. Je raakt toch ook wel vrienden kwijt. Maar wat er ook wat ook mooi is, het nummer is bitterzoet. Dus je ziet ook, er zit ook zachte hoop in, zeg maar, de magie. Die je soms juist ook weer terug kunt vinden als je je overgeeft aan ja, ik noem nou even ellende bij gebrek aan beter. Weet je, ja, je zegt ook no need to run or hide. It's a wonderful life. Nou ja, de magie. Dus dat vind ik heel mooi. Dat het eigenlijk een soort, ja, ik vind het bijna een tijdloos nummer. En dat vind ik, dat geeft dan ook troost. Dus dat heeft ook een beetje te maken met van, nou ja, tegenslag maakt je sterker, maar ook milder. Wonderful Life van Black. Ja, dit nummer ken ik ergens van, Bina. Ik denk van reclames of zo. Of van ja, dat zou kunnen. Het is misschien wel een klassieker geworden. Ja. Dat het toch wel mooi is en tijdloos is. Ja, nou, je hebt ondertussen even een dubbele espresso van me gekregen. We gaan nog even door tot 2 uur. Ik heb een vraag voor je die ik zelf niet heb bedacht. Mm-hmm. Ik ben benieuwd, hè? Ja, je ziet me kijken. Van wat komt er nu? Nu volgt een door ChatGPT gegenereerde vraag. Als je een nieuwe politieke partij zou oprichten met als speerpunt meer chaos, minder maakbaarheid, wat zou de partijnaam zijn en wie zou je als eerste lijsttrekker kiezen? Ja, je kijkt er heel fronsend bij en je denkt hardop na. Man. De naam, daar moet ik echt even over nadenken, hoor. Let It Be, komt er nou ineens helemaal op? Partij heet Let It Be. Let It Be. Kleuren zwart-geel, als in bijenkleur, Let It Be. Okay. Ja, zwart en geel is ook een beetje gevaar, geloof ik. Of is het ja. Dus, maar, danger, ja, klopt. Ja, maar zwart is mooi, geel is ook mooi. Groen vind ik een hele mooie kleur. Mona Keizer die heeft bijvoorbeeld wel laatst ook een essay geschreven over die maakbaarheid. Om dat los te laten en meer bescheidenheid te hebben in dat hele verhaal. Maar ik vind het heel lastig om politici te kiezen. Ja, er zijn er wel een aantal die ik wel goed vind, maar ik vind dat altijd wel lastig. Mona Keizer, die is natuurlijk wel, die heeft zich wel over bepaalde dingen uitgesproken. Mm-hmm. Is daardoor op een gegeven moment enigszins buitenspel gezet. Ja. Hoe kijk je naar zulke beslissingen vanuit de politiek? Ja, ik vind dat heel jammer, want ik denk, politiek gaat natuurlijk ook juist over waardeafweging en verschillende, zeker in een democratie. Dus ik vond dat heel rigoureus en heel apart. En ik vond dat ze gewoon hele goede standpunten had, bijvoorbeeld over die coronapas, die geen nut had, maar echt wel een gedrocht was, waar mensen dus weer uitgesloten werden. Dat vond ik heel ver gaan. Een van je quotes, misschien waren we nooit veiliger dan nu. Toch is de laatmoderne mens vooral bang. Want of het nu gaat om het klimaat of volksgezondheid, er dreigt continu gevaar. Oh. Ja, dat komt uit het hoofdstuk over veiligheidsbegeerte. En daarin spreek ik ook Gerben Bakker, die filosoof is, die ik net al aanhaalde. We leven dus in een tijd waarin elk risico dus vermeden moet worden. Hè? En veiligheid is dus ook net als is de afwezigheid van elk risico. En als je zo redeneert, je kunt overal gevaar zien. Maar dus, het is ook een beetje de cultuur van deze tijd. Hè? Alles is gevaar. Dus volksgezondheid. Weet je, vroeger was alleen cholera een gevaar voor de volksgezondheid. Maar nu hebben ze het ook over de obesitas-epidemie. En dat collectief bestreden moet worden. Ook roken, drinken. Oh, dat is zo gevaarlijk. Maar ook bijvoorbeeld zelfs. Ja, eigenlijk zegt hij ook daarin. Elke individuele handeling is eigenlijk een potentieel risico dat weer beheerst moet worden. Dus we zien eigenlijk overal gevaren, omdat we elk risico willen uitsluiten. En dat geldt ook zelfs voor meningen. Van, oh god, iemand is een complotdenker. Of, oh, die heeft een verkeerde site gelezen. Oh, dat is gevaarlijk. Maar ik denk, als je zo doorredeneert, dan zit je gewoon in een soort angstcultuur. En die angstcultuur brengt ook weer die blikvernauwing met zich mee. En dat staat eigenlijk dat staat haaks op die diversiteit, op vrijheid. Wat we eigenlijk ook willen, jezelf zijn. Dat is zo'n populaire term. Maar hoe kun je zelf zijn als je alleen maar hetzelfde moet zijn als alle anderen? De meeste mensen die zo denken, die misschien daar nog veel verder ingaan, worden in de volksmond wappie genoemd. Mm-hmm. Ja. Wat is dat nou weer voor term? Ja. Nou ja, die term komt volgens mij uit de drugs zien. Dat je dan een soort van aan de pillen bent. En dan ga je lekker een beetje. Dan ga je. Hoe zeg je dat? Spacen. Nou ja. Spacen. Word jij ook wappie genoemd? Zelden. Ja, ik ben wel eens wappie genoemd. Ja, ik weet niet hoe erg dat is. Weet je, sommigen zien dat ook als een soort geuzennaam. Maar ik vind dat wel, het heeft zo'n stempel. En dat vind ik wel jammer. Aan de kant denk ik, ik vind heel ja, zelfs weet je wel, gewoon soms gegronde kritiek wordt dan ook al snel weggezet als wappie. En natuurlijk zijn er mensen die doorslaan, maar ook die heb ik zoiets van, ja, zijn die nou echt gevaarlijk, weet je wel? Laat ze af en toe een beetje fantaseren of hun gedachten de vrije loop gaan. Dat, ja, ik zie dat niet als een gevaar voor de orde of zo. Ja, wat je net zegt, gegronde kritiek. Mm-hmm. Is daar ruimte voor in Nederland om gegronde kritiek te uiten? En zijn er mensen die daarnaar kunnen luisteren, willen luisteren? Ja, nou ja, er is wel ruimte voor om het te uiten. Maar inderdaad, dat luisteren wat je zegt, naar willen luisteren. Ik heb wel het idee dat die bereidheid heel beperkt is. Omdat iedereen toch heel erg met zijn eigen gelijk bezig is. En daar gaat het boek natuurlijk ook deels over. Van ja, die intolerantie die er is naar andere meningen toe. Dat het bijna onverdraagzaam is voor mensen om een andere mening te zien of iets wat niet in het plaatje past. Dus die bereidheid om te luisteren is wat klein. Ik hoop natuurlijk dat het wel op een gegeven moment doordringt van dat juist zo belangrijk is. Als we ook de verbinding willen, als we niet alleen maar op ons eigen eilandje willen of alleen maar met elkaar willen botsen. Ja, mensen zijn ook een beetje klaar met die polarisatie, ja. Heb ik het gevoel, hoor. Een quote van jou uit mijn boek blijkt dat de modelburger helemaal niet zo leuk is. Ja, zeker. Nou, die is heel bang, intolerant naar andere meningen toe. En die zijn dus natuurlijk niet bereid om te luisteren. En die hebben dat volgens klopt. Jou denk ik tunnelvisie. Ja, tunnelvisie, dat is een hele goede term, zeker. En over die angstcultuur hebben we het al een beetje gehad. Maar die intolerantie is denk ik heel belangrijk ook. Die intolerantie hangt ook weer samen met het willen voorkomen van elk ongemak, elk leed. Geen tolerantie daarvoor hebben. En dat strekt zich ook uit tot de wereld van meningen. Maar ik begin mijn boek ook met het incident dat er een schilderij van rokende mannen werd weggehaald in de Universiteit Leiden. Ik weet niet of je dat mee had gekregen. Ja. Dat is een onderdeel van cancelcultuur. Ja, precies. Maar ook dat je dat blijkbaar niet kunt verdragen. Oh god, er hangt een schilderij van witte mannen die roken. Poepoe, nou, dat moeten we weghalen. Het is wel weer teruggehangen, hoor. Oké. Maar waarom is het weer teruggehangen? Nou, omdat er heel veel ophef kwam. En dan in een goede zin en ook van allerlei kanten. Het bleek dus dat... Dus er is heel veel... Ging het omdat het rokende mannen zijn? Of ging het omdat het witte mannen zijn van middelbare leeftijd die aan de 7 vinkjes voldoen? Ja, dat is dus de vraag. Want wat zou er gebeurd zijn als het inderdaad een divers gezelschap zat dat daar zat te blowen of te roken? Dat zou het misschien anders zijn geweest. Maar er werd ook door een van die mensen die dat weghaalt gezegd van ja, ik kan niet tegen rook, ook al is het geschilderd. Wow. Dat vond ik wel heel typerend. Dat was wel heel, heel erg illustratief voor die intolerantie, die maakbare mens. Het is dus uiteindelijk na allerlei ophef, er is een symposium geweest. Dat ik denk, moet dat nou? Kunnen we niet gewoon, prima hoor dat er over nagedacht wordt. Maar toen is besloten van we hadden het eigenlijk nooit weg moeten halen. En het is gewoon van een tijdsgeest. Maar aan de andere kant zie je ook bij andere schilderijen dat er tegenwoordig een waarschuwing bij moet. Dat ik denk, dat staat dus ook. Dat is ook dat hele idee, hè, van mensen kunnen. Kijk, die beïnvloeding gaat er ook vanuit van mensen die kunnen niet zelfstandig blijkbaar iets bedenken of iets goeds doen. Maar die moeten heel de tijd gewaarschuwd worden, beschermd worden, geleid worden. Ik heb iets voor je. Mm-hmm. Ik ga even verrassen met iets. Oh. Bina Ayar kan heel goed twijfelen. Tenminste, zo lijkt het. Maar achter die twijfel schuilt een scherp observatievermogen. Bina Ayar houdt ook erg van vrijheid. Ze heeft een goede antenne voor sluipende staatsdwang. Die aspecten komen samen in Bina's boek De Maakbare Mens, dat deze zomer verscheen. Over de digitale heilstaat, over staatscontrole en waarom we allemaal hetzelfde zouden moeten zijn, hetzelfde moeten eten, hetzelfde zouden moeten denken en ons hetzelfde zouden moeten gedragen. Als je Bina niet zo goed kent, zou je denken dat ze onzeker is. Maar zo is het niet. Ze weet het wel precies. Ze neemt alleen wel de tijd om daar de woorden bij te vinden. Alleen daarom al zou je haar boek moeten lezen. Ha, leuk. wat leuk. Hoe heb je dat gepland? Ja, dit wist jij niet, hè? Nee, zeker niet. Een leuke verrassing, toch? Zeker, ja, leuk. Ja, daar hebben wij onze trucjes voor hier. Ja. Naar wie hebben we geluisterd? Oh, dat was toch Sibinia? Ja, ja. Ik dacht, oh ja, nee, ik herkende wel echt zijn stem. Oh, wat een. Ja, dat vind ik een mooie verrassing. Heeft mooie woorden over je. Mm-hmm. Wat betekent Sip voor jou? Nou, ik vind hem echt een hele goede en integere journalist. En inmiddels heeft hij ook zijn eigen platform. En dat vind ik een mooi platform. En hij geeft mooie boeken uit. Dus ik vind het een mooi en integer mens. En een goede vakman. Dus ik vind het ook heel tof dat ik via zijn uitgeverij dit boek heb kunnen uitgeven. Hij zegt, Bina kan goed twijfelen. Ja. En achter de twijfel schuilt observatievermogen. Mensen die niet weten dat jij tijdens het twijfelen heel erg aan het observeren bent, zullen jou waarschijnlijk zien als een onzekere vrouw. Ja. Kom je dat vaak tegen? Ja, zeker. Dat heb ik ook wel eens gemerkt. Dan denk ik, ja, weet je wel, misschien. Je merkt soms ook, hè, mensen die heel zeker iets zeggen, dan wordt dan heel vaak gelijk aangenomen, oh, dat zal dan ook wel goed zijn, terwijl dat niet zo hoeft te zijn. En dan, dat is dus ook zoiets, ja, weet je, denk, oh ja, dan moet ik wel een beetje op letten, want anders denken ze maar dat ik het ook niet weet en dat het allemaal niet klopt. Maar ik denk dat twijfel ook belangrijk is, natuurlijk, om na te denken, hè, van, om tot de waarheid te komen, of inderdaad, wat hij zegt, ja, de tijd te nemen om. Wat een leuke verrassing. Ja, ik zie nog even. Je bent nog een beetje flabbergasted. Ja, precies. Wat leuk. Ja. Ik heb hier een aantal spulletjes. Mm-hmm. En dit noem ik mijn loslaatmuseum. En we hebben jou ook gevraagd om iets even mee te nemen. Iets waar je graag van af wil. Dat je hier bij mij wil loslaten. In de hoop dat mijn volgende gast er wat aan heeft. Je kijkt er al naar. Want het zit aan de andere kant van de studio. Ja, ik weet niet. Gek genoeg droppen al mijn gasten al hun spullen daar op de bank. Ja. En komen dan aan tafel zitten. Maar ik denk dat je maar even bij moet pakken. Ja, ik loop er wel eens heen. Ja, loop er maar even naartoe. Ondertussen neem ik even een slokje van mijn water. Het is bijna 2 uur. Dat betekent dat we bijna gaan afronden. Meer. Ja, we gaan zeker nog luisteren naar je liefdesnummer. Oh, okay. Daar maken we zeker nog wel tijd voor. Fijn. Ik zie dat jij met een knuffel aankomt lopen. Ja, dit is Bopu. Bopu? Ja, zo heet hij. Het is een tijger. Mm-hmm. Ik vond het natuurlijk. Ik heb ook enorm hierover getwijfeld, hoor. Van wat zal ik nou meenemen? Maar volwassenen die knuffels hebben, dat vinden mensen maar raar. Maar wij, mijn man en ik, hadden een tijdje dat we gewoon wel eens knuffels kochten. Maar ja, op een gegeven moment hadden we best wel veel. En dan denk ik, weet je wel, ja, dan moet ik het maar misschien weggeven. Het is een tijger. Hoe lang heb je hem al? Misschien wel 15 jaar of zo. Ik vind het ook moeilijk om hem weg te geven, hoor. Ik heb ook een alternatief, een boek. Je bent nog aan het twijfelen, hè? Ja, ik zit. Ja. Want dit is een loslaatmuseum. Ja, dus je bent er wel mee gekomen. Je hebt hem, je hebt hem echt uit huis gehaald. Ja. Dus je bent er bewust naartoe gelopen en je hebt hem in je tas gestopt. Mm-hmm. Je had bij de voordeur nog kunnen nadenken van, ik zet hem even terug. Maar toch heb je dat niet gedaan. Ja. Nou ja, omdat ik denk, het is als je iets loslaat, mag het ook wel een beetje pijn doen. Maar ook, ik laat het niet helemaal los. Ik geef het door, denk ik dan. Want de tijger staat natuurlijk ook voor moed en bravoure. En dat is toch ook wel nodig. Als een soort tegengif van angst en blikvernauwing. Dus ik denk, misschien is het wel mooi. Misschien heeft iemand er wat aan. Ik weet niet wat jullie precies met die spullen doen. Die geven we door aan de volgende gasten. Oh, dus, de volgende, okay. Dus jij krijgt straks ook wat van mij. Oh, die een gast hier heeft achtergelaten. Ja. En hoe heet die nou ook alweer? Bopu. Bopu? Ja. Bopu, die ga ik dan doorgeven aan de volgende gast. Ja, tof. Dankjewel. Bopu lijkt een beetje op tijgertje van Winnie de Pooh. Ja. Maar ook een beetje op de tijger van Tarzan. Het is een beetje een combinatie daarvan. Ja, hè? Precies. Het is wel een vriendelijke tijger. Ja. Weet je wat we gaan doen? We gaan er straks mee op de foto. Oh, wat leuk. Vind je dat goed? Ja, super. Okay, super. Cool. Ik heb wat voor jou. Mm-hmm. Ik heb een boekje voor je. Oeh. Een best mooi boekje. Mm-hmm. One Day Alleen. Je mag hem alvast vasthouden. Ja. Dit boekje is van Gabriella La Rosa. Mm-hmm. Zij is schrijfster. Ze zit in het onderwijs. En ze heeft het boek gepubliceerd, niet geschikt voor publicatie. Mm-hmm. Ik weet niet of je dat boek wel eens hebt gelezen. Nee. En zij heeft dit hier achtergelaten. Dit is een boekje waarin je de komende 5 jaar in hele korte zinnetjes kan opschrijven hoe jij op dat moment in het leven staat, of waar je aan denkt, of waar je mee zit. Het is een soort van bundel van 5 jaar hoe je... Ja, leeft eigenlijk. Oh, fantastisch. Ze heeft wel 1 en 2 januari eraf gescheurd. Want na 2 januari had ze geen inspiratie meer. En kon ze haar dagen niet omschrijven in korte teksten. Mm-hmm. Want dat is wel de uitdaging hier. Mm-hmm. En dat wil ze graag hier loslaten. Dus dat boekje mag jij nu meenemen. Dankjewel. Ik vind het heel mooi. En ik had vroeger ook altijd een dagboek. Lijkt er wel een beetje op. Het lijkt er een beetje op. En dat doe je dan op een gegeven moment niet meer. Dit is natuurlijk niet helemaal vergelijkbaar. Maar het is wel een reden om... Vind je het mooi? Heel mooi, heel mooi. Dankjewel. Graag gedaan. Ik zal het koesteren. Geef het een mooi plekje. We gaan eindigen met de liefde. Mm-hmm. Jij hebt gekozen voor... Welk nummer? L'Oiseau et l'Enfant van Marie Myriam. Ze heeft ooit het Songfestival gewonnen in 1977, maar het is toch een heel mooi nummer. Dit nummer heeft mijn vader me ook weggegeven tijdens onze huwelijk. Oh, wauw. Dus het is een beetje ons liefdesnummer. Het gaat over het kind en de vogel en de verwondering waarmee het kind naar die vogel kijkt. Het is prachtig. Het is Frans. Het is, en de liefde wordt daarin ook... Ik heb wel de verkorte versie, want dat is de balladversie. Maar in het origineel zit er nog een paar coupletten. En dan wordt de liefde tegenover de haat gesteld. Tegenover de mensen die de teugels van de tijd... Hoe zeggen ze dan? Nou ja, heel mooi zeggen ze dat de teugels van de tijd in handen willen hebben. En dat het land van de liefde geen grenzen kent. Dus... ik vind dat heel mooi. Wow. De tijdloosheid, de kracht, de magie. Dankjewel, Bina Ayar. Jij ook bedankt. Bedankt dat ik je beter heb mogen leren kennen. Dankjewel. U bedankt voor het luisteren naar Misha. Wil jij eerdere gesprekken terugluisteren? Zoek Misha even op in je podcast-app. En abonneer zodat je niks hoeft te missen. En ik zou het heel fijn vinden als je me laat weten wat je van dit gesprek vond. Dat kan via LinkedIn of via Instagram Redwan Aydorg. En dan gaan we nu luisteren naar De Liefde. Comme un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux, comme l'oiseau bleu survolant la terre, voit comme le monde est beau. Dansant sur les vagues, ivre de vie, d'amour et de vent. Belle la chanson, naissante des vagues, abandonnée au sable blanc. Blanc l'innocent, le sang du poète, qui en chantant invente l'amour. Jour d'une vie où l'aube se lève pour rêver. Radio 1.